بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. كيوا نندليا نموضيته يا ناني خليفة بعد أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. كيوا تنسبتيشا جامو والدقوانا الإسلام. Tukiwa tunathibitisha jambo ambalo wako nalo Waislamu, nayo ni kwamba baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama Waislamu walifanya shura kwa lengo la kumteua mtawala wao, kwa sababu ya kukosekana nas katika Qur'an na Sunna nasu ambayo inamwainisha mtu fulani ibn fulani kwamba ndiye anayetakiwa kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa kuwa hakukuwa na nasu katika Qur'an na hakukuwa na nasu katika Sunna, hakukuwa na njia nyingine isipokuwa ni kurudi katika shura. الدليل الثالث، دليل يتاتي، قال إمام من أئمة الشيعة محمد ابن الحسين آل كاشف الغبا. أنا سمع إمام من غنم وميمام ودين الشيعة إن ذاك ليس محمد ابن الحسين آل كاشف الغبا. Anasema mtu huyu anasema, yani mwanachuoni huyu wa Shia anasema, yani kwa maana hii ndiye hakuweza kulificha aaitum, yani hii hapa, huyu mwanachuoni hakuweza kulificha, aliona alitaji kwamba lipo. Anasema wahina raa alkhalifatain, وحين رأى الخليفتين المؤمن علي بن أبي طالب أبا ضمير مستتر فيه جوازا تخدروه هو يرجع إلى علي، ماشي. وحين رأى أن الخليفتين المؤمن علي رضي الله عنه وما خليفة وولي، أنا سمع كشف الغطاء، أنا سمع أعني الخليفة الأول والثاني، nakusudia khalifa wa kwanza na khalifa wa pili. Alipoona hawa makhalifa, badala aqsal juhud, wametoa juhudi ya hali ya juu. Ilikana kwamba Ali baada ya kuchaguliwa Abu Bakri na waziri wake mkubwa ni Umar, yeye Ali hakufanya haraka kutoa bai'a, alichelewa. وهذا هو صحيح قام عدل سيريو الطبيعي قام تقبقوا لك هنا قد كأدلة من جيني عيثوا بيع تقريبا بعد من السيدة عيثوا عيثوا بيع بعد من السيدة قوة عالي كان قام ألفوا أو تسانوا قام حقيف هوا أما هو متغوليوا إيه بمجة خوزة ميمي مجة خوزة نيانغالي نيوني watafanya nini? Je, watapita katika mwenendo kama alivyopita mtume au watabadilisha mwenendo wa mtume? Kwa hiyo akatazama, akaangalia kwenye utawala wa Abu Bakari, akaangalia kwamba huyu Abu Bakari na Umar badala afsal juhud, akuona Abu Bakari na Umar wametoa juhudi kubwa, في نشر التوحيد katika kuitawanya tauhid wa tadhihizi lijunude na katika kuandaa wanajeshi wanaandaa wanajeshi kwa lengo la kwenda kupigana na jihad wa tawsi'i alfutuh na tawona wamefanya tawsi'a wamepanua funguzi za Kiislamu miji mingi ambayo haikuwa ya Kiislamu ambao haikufunguliwa na mtume wakaona sasa kina Abu Bakari na Umar wanafanyaje wanaifungua wakaifungua ya mama wakaifungua kadha wakaufungua mtu fulani walivyo wametokea mutadini wakartaji wakawarudisha katika nini tumefahamia nako wakawarudisha kwenye Uislamu watawsi'i alfutuh na wamepanua zile futuhati alislamia wakafungua miji miji mingi ambayo haina Uislamu ikaingia Uislamu ukaingia wala mnyastasira akawaona Ali Ali akamwona akawaona kina Abu Bakar na Umar kwamba hawajajipendelea madaraka bali wanagawa mara huyu amempa madaraka haya huyu amempa hiki huyu amempa kile wala mnyastasira hawajajipendelea madaraka walam yastabidda lakini pia akawaona kwamba hawajafanya dhulma wakawa wao wako peke yao katika nini katika serikali wakawa wanafanya dhulma la akawaona kwamba hawajafanya dhulma alipoona hali zao ziko hivi wametoa juhudi kubwa katika kutawanya Uislamu na tauhidi wanaitawanya tauhidi wanaandaa majeshi yanaenda kupigana kwa ajili ya Allah wanatawanya tawsil futuh mashi miji imefunguliwa Kiislamu hawajajipendelea madaraka hawajafanya dhulma haja alipoona wako hivyo bay'a akatoa bay'a akawapa bay'a Abu Bakar na Umar wasalama na akajisalimisha akajisalimisha kwenye utawala wao. Faqala amirul mu'minin Ali radiyallahu ta'ala anhu, anasema amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr, nikaenda wakati huo sasa kwa Abu Bakr, fabaya'tuhu, nikampa bai'a, wanahabtu fi tilka al-ahdath, na mimi nikasimama katika ile vita walikuwa wanaisimamisha al-ahdath, ile vita ambao walisimamisha jihadi ambayo ilisimama mambo yote ambao waliisimamisha kina Abu Bakr na Umar, na mimi ngafanyaje nikashirikiana nao, wanahattu fi tilka al-ahdath, nikasimama na mimi katika hayo matukio ambayo walikuwa wanayafanya Abu Bakr na Umar, hatta zaagha al-batil wa zahaka, mpaka batili ikawa imeondoka na ikaishia, hata zaga albatil mpaka ikaanguka batil ikaisha batil, wadhahaka na ikaondoka batili kwa utawala wa Abu Bakar na Umar, ikaishia mapo ikaondoka. Wakanat kalimatullahi hiya al-ulya, na neno la Allah likawa juu, neno la Allah likawa juu kwa sababu ya utawala wa nani? Kwa sababu ya utawala wa Abu Bakar na Umar. Wala ukariha alkafirun, hata makafiri wakishtukia. Sema la ilaha illa Allah. Yani Ali anaona kwamba utawala Abu Bakri umekuwa juu, hata kama makafiri watafanyaje, yani wewe ukichukia utawala Abu Bakri na Umar si kafir, faidhu wewe ni kafir, hata kama makafiri watachukia. Anasema fatawalla Abu Bakr tilka al-umur, Abu Bakr akayatawalia mambo haya, haya mambo ya utawala Abu Bakr akayatawalia. Je, alifanya dhulma? La, anasema Ali radiyallahu anhu, fayassara, akafanya wepesi. Fayassara, Abu Bakr akafanya wepesi, wasaddada, na akawa katika haki, wasaddada, na akafatia haki, waqaraba, na akawakurubisha watu kwenye haki, si kwamba kuwafanyia akawafanya watu wawe mbali na haki. La, saddada yeye mwenyewe akawa katika haki, sawa. Waqaraba, akawakurubisha watu kwenye haki. Waqtasada, akawa kati na kati. Waqtasada, akawa kati na kati kwa maana akafanya uadilifu. Waqtasada, akafanya uadilifu. Iktisad maana yake ni kufanya uadilifu, al-i'tidal. Yani akawa kati na kati, yani hakuchupa mipaka na wala hakupuuzia, kwa maana akafanya uadilifu. Ali radhiyallahu anhu anasema, fasahibtuhu munasihan, nikasuhubiana na Abu Bakr hadi ya kuwa ni mwenye kumnasihi. Akaishi kwenye dola yake, akashirikiana naye kwenye serikali yake, ambayo ni serikali ya uadilifu. Wa ata'tuhu fima ata'a Allah fihi jahidan, na nikamtii Abu Bakr kwa yale aliyomtii Allah subhanahu wa ta'ala hadi ya kuwa ni mwenye kujitahidi. Haya ni maneno anayetaja Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu kuhusiana na utawala wa Abu Bakr na Umar, kwamba ulikuwa ni utawala wa haki na ulikuwa ni utawala wa uadilifu. Haya yanapatikana katika Asl Shi'ati wa Usuluha, kuanzia ukurasa wa 123 hadi 124. Yubayyin Ali radhiyallahu anhu, yubayyin Ali ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنا بينش علي رضي الله تعالى عنه أن المسلمين لما بايعوا أبا بكر، فما هو إسلام ولفهم بيع أبو بكر انتظر. هي علي السبيل كوان حقوا هذا فهم بيع ولم يبايع حقتوا بيع كوان حتى نظر إلى ما يفعله أبو بكر. Mpaka akiyatazama yale ambayo Abu Bakr alitakayofanya. Yaani kwa maana sababu ya kusubiri nini? Si kwamba amesubiri kwamba yeye ndio kateuliwa, la. Kasubiri tu anataka angalie, je, Abu Bakr alifanya nini? Hii ni ile ya kwanza. Tutakuja kusoma nasi nyingine insha Allah katika majlis. Kwamba pamoja na kusubiri kwake pia alikuwa na ghadhab. Alikuwa amechukia. Hii ni ile ya pili. Kwa nini alichukia? Kwa sababu yeye wakati anachaguliwa Abu Bakri hakushirikishwa. Tumefahamiana yeye kwa dhaa. Lakini leo kama na yeye angeshirikishwa kuchagua, pia naye angemchagua nani? Angemchagua Abu Bakri. Hii nasi insha Allah tutafanyaje? Itakuja katika majalis yanayofuatia insha Allah. Tumefahamiana hapo yeye kwa dhaa. Yaani kwa maana kuchelewa kwa Ali kuna ila ngapi? Mbili. Ile ya kwanza alikuwa anatazama Abu Bakri atafanya nini? Na sababu ya pili kwamba alikuwa amekasirika, lakini alikuwa amekasirika sababu hakushirikishwa kuchagua. Lakini leo kama na yeye angeshiriki katika kuchagua, naye pia asingechagua kinyume cha nani? Kinyume cha Abu Bakr. Raaitum, naam. Falamma raahu alibumuna Ali Abu Bakr, Ali alibumuna Abu Bakr kadibadala aqsal juhud, ametoa juhudi kubwa fi nashri al-islam, katika kuutawanya uislamu. Bayaahu, alimpa bai'a, akampa mkono wa utiifu. Bayaahu, akampa mkono wa nini? Wa utiifu. Wa ata'ahu fima ata'a Allah, na akamtii Ali, akamtii Abu Bakr kwa yale ambayo Abu Bakr amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha dalilun wadihun, hii ni dalili ya wazi. Fi al-akhdhi bishura, kwamba kuchukua shura wakati wa kumchagua nani? Kumchagua khalifa. Kwamba nafsi haikuwepo kutoka kwa mtume. Wa adam wujudi nafsi, na kwamba nafsi haikuwepo. Hii ni dalili inajulisha kwamba jambo lilikuwa ni shuhuri, jambo lilikuwa ni la shura, na kwamba hakukuwa na nini? Hakukuwa na nafsi katika swala zima la ukhalifa. Tumefahamiana ifuatayo. طيب توجد كتكا دليل ينني توجد كتكا دليل ينني أمبالو إن سبيتيشا فوسيانا نبو خليفة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نقام أخليفة بعد يمتم محمد صلى الله عليه وسلم كانت الشورى قام أخليفة ولكوا في الشورى نوالها وكوا ونس حقوا النس تقام تم محمد صلى الله عليه وسلم قام بايو إن امتهو امت فلان إن موينوش فلان ابن فلان قام بأوين توالى. الدليل الرابع دليلي أني روى ابن أبي الحديد أبو الحديد يمونتون كتكونتون ونيني كتكونتون وكشية نا كتاب الشاكل الشرح نهج البلاغة عن شريشة نهج البلاغة يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه روى ابن أبي الحديد أم بكية ابن أبي الحديد عن أبي الأسود كتبه أبو الأسود قال أم سمع غضب رجال من المهاجرين غضب رجال من المهاجرين ولكسبك واتك كمهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة katika kumpa bei ya Abu Bakri bila ya kushauriwa wao yani wao hawakutaka ushauri na kama ilivyofahamika kwamba wakati anachaguliwa Abu Bakri muhajirina walikuwa ni wachache wengi katika muhajirina hawakuwepo kwa sababu wale ansar baada ya kumtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa na wakaona kwamba hakuna nafsi inayomwainisha mtu yoyote wao walitoka wakasema minna amirun walil muhajirina amirun wakasema sisi tuwe na amiri na muhajirina wewe na nani na amiri wakajikusanya kwenye nini wakajikusanya kwenye Saqifa ya Bani Sa'ida kwa lengo la kumteua amiri wao Abu Bakr na Umar walipata taarifa hiyo na Abu Ubaida wakaenda wakamwambia bana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba utawala ambao ni mkubwa al-khilafatu al-kubra utawala ambao ni mkubwa ni kwa makureshi ama nyinyi maanswadi na wengineo nyinyi ni mawaziri sasa makureshi tupo walipokumbusha hii hadithi wakaikumbuka kwa hiyo mpaka jambo likawa limefikia kwamba wamemteua nani wakawa wamemteua Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kwa hiyo wengi katika muhajirina hawakuwepo kwa wale muhajirina wengi ambao ni katika ahlu shura pia walikashiri kusema kwa nini sisi hatujashauriwa? Hatujatakwa ushauri na sisi tungekuwa na rai. Wa ghadiba Ali wa Zubayr. Ali na Zubayr nao pia walikashirika. Kama hata sisi hatujashauriwa. Hapa hasira ni kwa sababu ya ukhalifa au hasira kwa sababu ya shura? Hasira kwa sababu ya shura. Kama tulivyotaja kwenye dalili ya ngapi? Kwenye dalili ya tatu kwamba illa ya Ali kuchelewa kutoa bai'a ni kwa sababu amekasirika hajashauriwa lakini pili alikuwa anatazama je Abu Bakr atafanya kama mtume sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sahaba ajma'in au hatofanya alipoona Abu Bakr atafanya kama amefanya kama mtume akampa bai'a kwenye hii dalili ya nne kwenye dalili ya nne naam yeye nani Ali radiyallahu ta'ala anhu amekasirika kwa sababu hajaombwa shura hajashauriwa hakuingia kwenye majlisi ya kuteua amekuja kusikia Abu Bakr ashachaguliwa sasa wakati wako katika hali hiyo faja'ahum Abu Bakr wa akhbarahum alhala allati hasal akaja Abu Bakr akawafahamisha kuhusiana na hali namna ilivyokuwa wa'tadhara minhum na akawataka udhuru katika hilo kwamba bwana hali namna ilivyokuwa ilikuwa tulisubiria shura na kwamba ilikuwa kadha na kadha akawataka udhuru ya ikwata fa qabila almuhajirun udhrahu muhajirin wote wakakubali udhuru wa Abubakar, wote kuanzia Ali kwenda wote muhajirin wote wakakubali udhuru wake. Waqala Ali wa Zubayr, Ali na Zubayr wao wakasema, yani wao wamekubali udhuru lakini pia wamesema. Waqala Ali wa Zubayr, Ali na Zubayr wakasema, ma ghadibna illa fil mashura, sisi hatuja kasirika isipokuwa kwa sababu ya shura. Shura tu ndio imefasibisha sisi, kwa sababu hatujashirikishwa kiisho tukasirisha sisi ya Abubakar, ni shura tu. Ma ghadibna illa bil mashura, hatuja kasirishwa isipokuwa mashura, kushauriwa, hatujashauriwa sisi. Basi tu ndio hilo tu, ama jambo jingine hatuna shida. Akasema sasa Ali radhiallahu anhu, wa inna lanara, na sisi tunaona Aba Bakrin ahaqqa an-nas biha, tunamuona Abu Bakrin ndiye aliyekuwa anastahili kuliko watu wote. Ali anasema kwamba sisi tulikuwa tunaona kwamba Abu Bakrin, wa inna lanara, hapa kwa nini wa inna lanara, kuna nini? Kuna taukidi ya kwanza ni hii lam ambayo inaitwa lamu libtida, tumefahamiana hapo, au lamu almuzahlaqa, kwa sababu kuna wa inna ambayo ni nini, ambayo ni harfu inna na ismu madha inna, ambayo ni dhamirun mashi, tumefahamiana hapo. Lanara sawa ni jumla fi'liya, رأيتم جملة فعلية في محل رفع خبر إن، وهي هذا كنا القسم المقدر، كنا القسم المقدر أولي واقف أولاد حسين، أولي واقف قم خليفة هنا قدام هنا. Sawa? Kwa hiyo kama vile Ali amesema hivi, wa inna wallahi nara mashi, na sisi tunaona wallahi, yani wanapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Abu Bakri ahaqqa an-nas biha, ndiye anastahili kwenye huu khalifa, ndiye ambaye anastahili kwenye huu khalifa kuliko watu wote. Innahu la sahibul ghar, hakika huyu Abu Bakri ndiye sahibu wa mtume pangoni. Kusubiana na mtume, Ali anaona ni mankaba kubwa, yeye ndiye aliyesubiana na mtume kwenye nini, kwenye ghar. Shike kitabu, innahu la sahibul ghar, hata yeye ndiye sahibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye nini, kwenye ghar, kwenye pango. Wa inna lanarifu lahu sinna, wa inna lana'rifu lahu sinna, na sisi tunajua kusenna huyu Abu Bakri muda wake aliyoishi katika Uislamu, tunajua ukubwa wake na miaka yake. Yaani wakati kumchagua kiongozi pia hata miaka inaangaliwa, kama tunavyoona katika nini, katika swala, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, ikiwa katika kisomo wote wako sawa, Qur'ani yuko sawa, tumetaka tumchague nani? Tumchague imamu, tunamwangalia ambaye ni a'dam na afqah, tunamwangalia yule ambaye ni faqih, anasoma vizuri Qur'ani lakini pia ni faqih. Ikiwa katika fiqh ni sawa na wamesilimu sawa, wama ila dhalika mpaka mwisho, na tunaangalia miaka raaitum, tunaangalia miaka kwa majini, miaka yao katika huu Uislamu na kule kule kusilimu kwao, nani katangulia, wama ila dhalika, wakamuona kwamba Abu Bakri ni a'lamahum, walimuona wakamuona Abu Bakri kwamba ana miaka mingi lakini pia ana ilmu kuliko wao, kama atakapokuja kuona huko katika baadhi ya riwaya ambayo Ali anasema kwamba analichukua jambo hili, anaushika huo khalifa yule ambaye ana ilmu, ambaye ana nguvu, ambaye ni akwa, ambaye ana nguvu kuliko wote. Na hilo linafahamika mawkufu ya Ali alipokuwa akimwambia watu wa Kufa, anauliza kwamba hivi kati ya mnamjua shujaa zaidi kuliko wote, watu wanasema wewe ndio shujaa, akamwambia la. Hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim, shujaa ni nani? Ni Abu Bakri. Akataja kile kisa mtume alipopigwa ndani ya Al-Kaaba, pale Al-Kaaba masahabu walikuwepo, wote walishindwa namna ya kwenda kumtetea Abu Bakri, wao namna ya kumtetea nani? Mtume. Abu Bakri ndiye akatoka akasema, ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah faj'al yadhibu hadha wa yadfa hadha. Abu Bakri akawa anampiga huyu, anamshukuma huyu, akamwokoa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ani Ali akawauliza tena akasema, hivi mnavyodhania yule rajulun min ali fir'auna wa qala rajulun min ali fir'auna yaktum imanahu katika surati nini, al-mu'min surati Ghafil, hivi huyu mu'min ali fir'auna aliyekuwa anaificha imani yake ni bora au Abu Bakr ni bora? Watu wakanyamaza, akasema Abu Bakr ni bora, Abu Bakr ni bora kuliko yule. Kwa nini? Kwa sababu yule aliificha imani yake, hakuidhihirisha. Lakini Abu Bakr ameidhihirisha imani yake na akamletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo Abu Bakr ni bora. Allahumma rudd an sahabati ajma'in, Allahumma rudd an sahabati ajma'in. Kwa hiyo akasema, sisi Abu Bakr tunajua miaka yake, ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. حقيقة نتوم صلى الله عليه وسلم اللي ممرش أبو بكر أو صلي شوات أكيو حي. نتوم كمان بيا أبو بكر أو صلي شوات نتوم بدر يكو حي. ما معايش أنا مان بيا أبو بكر أنا سام أنا مان بيا أنا مان بيا نتوم صلى الله عليه وسلم. Anasema Abu Bakri ni mtu laini, atalia akisimama kwenye simu yako. Tumakamwambia la, Abu Bakri muru Abu Bakri falisalli binnas, muamrishi ni Abu Bakri wasalishe watu. Mama Aisha anaenda kumwambia Hafsa, mwambia mtume amwambia aende Umar unasimame, Abu Bakri atawaliza watu, atalaini, atadhani labda mtume sasa basi. Hafsa anaenda kumwambia mtume, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, innakum la sawahib Yusuf, innakum la sawahib Yusuf, hata nini ndio kama wale watu wa Yusuf wale. Kwa hiyo wanawake wa Yusuf. Akasema aqulu muru Abu Bakr falyusalli binnas. Muamshini Abu Bakr akawasalisha watu. Hili swala Ali alikuwa anajua kwamba kwamba hili swala ni zito. Swala sio kama ukhalifa. Swala unazungumza na Allah, mtu anaongoza watu kuzungumza na Allah. Ukhalifu unaongoza raia kwenye dunia yao. Kwa hiyo wao hilo waliliona kwamba ni manqabala, ni sifa, yani ni sifa, yani kwa matamshi ya sasa wanasema hii ni CV ambayo mtu mwingine hana. Nimpatia ni CV ambayo yani hakuna mwenye kuwa nayo. Haizo anayo Abu Bakri peke yake, mpaka mtume anakufa anaangalia, anakuta Uislamu wametulizana nyuma ya mpaka mtume anacheka, kama vile mtume anacheka, nimekuachieni kiongozi wenu huyu, huyu kiongozi wenu ndiye mtakayemchagua kwenye huyu ambaye nimekuchagulieni kwenye swala, mchagueni kwenye mambo ya nini, kwenye mambo ya dunia yenu. Tutakwenda kufuata nasi inshallah katika majlisi nyingine ambayo inazungumzia sala hii, kwamba mtume amekuridhia wewe Abu Bakri kwa ajili ya dini yetu, na sisi tunakuridhia kwa ajili ya mambo ya nini, ya dunia yetu. Haya maneno haya inapatikana kwenye sharhi Nahjul Balagha, ni kitabu cha Shia mujalladi wa pili ukurasa wa 31. Fahadhihi riwaya, riwaya hii tubayinu anna aliya wa ghayrahu, inabainisha kwamba Ali na wengineo minasuhaba, katika masuhaba غضبوا في عدم طلب المشورة منهم والكسلقة كتو تكشورة كواهو kwa lengo la kumchagua mtawala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam inda ikhtiyari Abi Bakr khalifatan lilmuslimin, wamekasirika kutotaka kuwashura kwa wao wakati wa kumchagua Abu Bakr ili awe khalifa wa Uislamu. Walakinnahum bayyanu, lakini wao pia wamebainisha annahum law hadaru majlis ash-shura, law kama wao wangehudhuria majlis ya shura lamma ikhtaru ghayra Abi Bakr, wasingechagua kinyume na Abu Bakr. Bi anna fadailahu kathira, kwa sababu fadhila za Abu Bakr ni nini? Ni nyingi. Fadriwayatu dalilun ala anna alkhilafata kanat bishura, dalili riwaya ni dalili ya kwamba ukhalifa ulikuwa kwa shura. Naam, liadami wujudi nafsi, kwa kuto kuwepo nafsi. Alladhi yu'ayyinu shakhsan akhara, alladhi yu'ayyinu shakhsan mu'ayyana, kwa kuto kuwepo nafsi ambayo inamwainisha mtu maalum kama fulani ibn fulani, wewe utakuwa nani khalifa. Lakini nao pia kinaalwa kwa maisha, hata sisi tungejuhudia kwenye wazi ya shura, basi tungekuwa nani kwa tulikuwa tungekuchagua wewe Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubidishe katika haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuhiyana ala al-islam wa ayumitana ala al-iman wa ayahshurana ala al-tawhid ma'a al-muwahidin النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إذا كان يفاجئ تقول مجلس ثانو، يعني دليل ثانو، إذا كان الدليل الخامس.